Lukas, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø. Ja. Hvilken scene fra dit liv, tror du så, der vil stå klart for dig? Ja. Har jeg tænkt meget over. Altså jeg tror, og det er jo sikkert en scene, der for mange, hvis du er klart. Men jeg tror faktisk, at det vil være... Er lyden cool? Det er perfekt. Genialt. Jeg tror, det faktisk ville være den dag, jeg fik min studenterhue på. Og det er ikke så meget. Det var ikke... Jeg tror ikke, det var så meget selve studenterhuen i sig selv, der var det for mig. Men det skal siges, at jeg var meget syg i gymnasiet. Og så lige inden jeg startede gymnasiet. Jeg havde borrelia i gymnasiet, og det var der 2 år af. Og jeg stod faktisk til, at... og jeg fik også, lige inden jeg startede gymnasiet, så fik jeg en ADHD-diagnose. Og det er jo, altså, når man på den ene side har feber hele tiden, og så på den anden side har svært ved at sidde stille og koncentrere sig i længere perioder, det er jo lidt en hård kombi for STX. Og jeg kan huske i 2G, der var jeg faktisk altså sekunder fra at droppe ud af gymnasiet, fordi jeg tænkte, at efter jeg havde været syg, og jeg havde nærmest altså, meget høje fraværprocenter, og jeg synes simpelthen det der med at skulle møde op og sidde på min plads og overskue både sygdomsforløb og en, altså, og en diagnose. Det var simpelthen så svært, at jeg var lige ved at droppe ud. Og så gik jeg så heldigvis hos en fantastisk psykolog, der hed Mette, der sagde til mig, at det synes hun simpelthen ikke. Hun troede godt på, at jeg kunne klare det. Og så besluttede jeg mig for, så måtte jeg jo gøre alt, hvad jeg kunne. Altså så måtte mine forældre jo heldigvis have nogle ressourcer til også at hjælpe mig med noget altså, privat lektiehjælp. Altså både for at kompensere for min, altså mit hjælp mig med at fokusere, men også simpelthen for at indhente nogle af de ting, jeg havde misset. Så jeg tror, det der med, at det så faktisk endte med, at jeg fik den der hue på. Beskriv denne her scene, hvordan ser der ud? Hvem står der? Hvordan forløber det her øjeblik, du får huen på? Jamen, det var jo, jeg var jo til min sidste eksamen var historie. Og det var jo hos, nu skal vi kigge jo også på gymnasiet sammen, det var jo på, hos vores historiefilosofilærer, Peder. Og så kom han så med mig ud faktisk, hvor min mor står, og min far står, og min papfar står. Og min daværende kæreste cykel var punkteret, så hun var på vej derhen. Og så stod min allerbedste ven, som stadig er min tætteste venner, der hedder Anders. Jeg kan huske, at Anders havde sit jakkesæt på, sådan et rigtig pænt jakkesæt, jeg havde hjulpet ham med at købe. Jeg går også meget op i herretøj, det tror jeg, så var jeg meget glad for. Og så stod min far der, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad min far havde på, men jeg kan huske, at min mor havde sådan en flot hvid kjole på. Og min papfar, han havde vist et par... sådan et par sådan chinos og så en blå skjorte. Og så havde jeg selv min daværende yndlingshabitjakke. Det var sådan en rigtig, den er jeg så vokset ud af nu, rigtig flot blå habitjakke i silke, uld og hør. Meget lækker. Så meget fint klædt på meget til fint og hvid skjorte og det hele. Og så havde de så både altså min hue klar selvfølgelig, og en flaske champagne klar til mig også. Så det er, altså jeg tror, det er sådan nogle så store øjeblikke. Det kan nogle gange være svært at huske det hele, fordi man bliver så overvældet. Så det er sådan mere det, jeg kan huske. Og jeg tror, nogle gange, når jeg tænker tilbage på det, kan jeg næsten bedre huske altså det billede, jeg postede på Instagram af det, fordi det sådan er det mest sådan tydelige. Hvordan ser det ud? Det er mig, der står og er meget glad med min hue på. Jeg var meget... Jeg lignede, jeg synes, når jeg kigger på det, jeg synes simpelthen, jeg lignede sådan en lille dreng dengang. Men står der, så står min far ved siden af mig, og min pappa og min mor. Omkring mig på den der gymnasiegang med knap husk hvad, sådan sort gulv, meget klassisk, altså lamper i loftet hele vejen hen, og så sådan nogle brunlige vægge, og så døre, og så står jeg der og ser ovenud lykkelig ud. Men det er mere sådan, lige så meget billede, men det er mere den der følelse af, at på trods af, at jeg havde på en eller anden måde så meget mod mig, det der med, at det så lykkedes at kunne lade sig gøre, det var... Jeg tror altså stadig i dag er et af de stolteste øjeblik i mit liv, fordi at det var så utroligt svært for mig at komme dertil. Altså det krævede sådan en stor kamp. Så den sejr vil du gerne se for dig i din sidste øjeblik? Ja, det kan du bande på. Det vil virkelig være dejligt at se det for mig. Det vil jeg simpelthen sætte, ja, det vil være fantastisk at have den følelse igen på en eller anden måde. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Lukas, det var tilbage, da du fik studenterhuen på. Det er lidt tid siden nu. Yeah. Nu er du 24 år gammel. Du bor på Vesterbro sammen med din familie. Du studerer statskundskab på Københavns Universitet. Du har lige fortalt mig, at du er på 6. semester. Så arbejder du som studentermedhjælper i et bureau, der laver politisk varetagelse. Og så spørger man dig aldrig i sweatpants. Min kæreste har faktisk fået mig til at købe et par, men dem går jeg kun med i mit sommerhus. Det er så en meget eksklusiv cirkel, for du har fint tøj på. Tak, tak. Hver dag, det synes jeg også skulle med. Jamen, det er jeg glad for, du om siger. Om din karakter. Og hvordan er du så endt her? Det kan være, at du kan tegne en overordnet tidslinje over dit liv først. Ja, ja, altså jeg er født på Frederiksberg. Jeg er faktisk født i Valby. Og da jeg er 2 år gammel, og min bror, lillebror, kom hertil, han er 2 år yngre end mig, så flyttede min familie til Frederiksberg sammen med min mor og min far og fik ham. Så jeg opvokset der og startede med at gå i folkeskole på Østerbro. Det skal siges, jeg var ikke et nemt barn. Så jeg har en del skoleskift bag mig. Hvordan var du ikke nem? Jeg tror ikke, at det der med at gå i skole, det var ikke særlig nemt for mig. Og jeg, når jeg kigger tilbage, er det jo åbenlyst. Især at se det der med, når man har en indlærings, altså en funktionsnedsættelse, som ADHD jo er, det jeg blev diagnosticeret som 17-årig. Altså, så der var rimelig mange år, hvor jeg jo ikke vidste hvorfor, at jeg hele tiden kom i konflikt med læreren, eller hele tiden kom i konflikt med de andre, og jeg nægtede at lave de der lektier der, og simpelthen sådan en kamp for mig nogle gange overhovedet at komme i skole, ikke? Så jeg havde en del, startede på skolen i Søerne, og så skiftede jeg til Østerbro Lille Skole i første klasse, og så skiftede jeg, så blev jeg optaget på Sankt Anna i grundskolen. Jeg sang rigtig meget dengang i 3. klasse, men jeg var virkelig ikke særlig glad for at gå på Sankt Anna, og så skiftede jeg faktisk tilbage til skolen i Søerne, som jeg startede på. Og så gik jeg så 2 år på efterskole, på Østerskov Efterskole, og så altså 9. og 10. klasse, og så kæmpe, for helt fantastisk, en af de, det husker jeg stadig tilbage på, som en fantastisk tid. Efter det så startede jeg så i gymnasiet, på Gefion Gymnasium. Jeg startede faktisk i mediefagsklassen, og så skifter jeg til filosofiklassen, hvor jeg så ender også i klasse med dig, og så bliver jeg student, og starter på jura. Dropper ud af jura, det var slet ikke mig, får et dårligt betalt job på Café Norden, dengang den stadig fandtes, arbejdede der, hvad, jeg tror jeg var oppe på arbejde, de der 14 timer af gangen, først bare op til at tage til Kenya, og så tog jeg helt klassisk ned og lavede frivillig arbejde der, og var der, og så blev jeg så formand i Radikal Ungdom bagefter. Hvor jeg så sad et år samtidig med at starte på statskundskab. Det var lige oven i hinanden. Det var meget hektisk, husker jeg det, som både start på studier og start, altså man arbejder jo virkelig meget i dit ungdomsparti, ikke? Der er en lidt vanvittig arbejdskultur. Stopper jeg med at være formand Radikal Ungdom og læser så videre og er i nogle forskellige studiejobs. Er lige kommet hjem for udveksling, hvor jeg så også er så heldig at lige begynde mit nye arbejde her i februar hos Rud Pedersen, som er et public affairs bureau, der laver jeg politisk interessevaretagelse. Så det er sådan de overordnede linjer af sådan, hvad jeg har lavet. Så fik jeg også en kæreste, som jeg er ufattelig glad for 1,5 år siden. Det tror jeg, at både hun var ked af, hvis jeg ikke nævnte, men det er jo også noget, der virkelig betyder meget for mig, at sådan tænke tilbage på, at det var jo også på en eller anden måde lidt skældsættende for mig, at møde hende. Det er jeg stadig den dag i dag ufattelig taknemmelig for. Mange store træk i dit liv, yeah. Lukas, og det er godt at kende dem, for i dag, der skal jeg jo skrive din nekrolog. Yeah. Og jeg skal jo finde ud af, hvad der ellers også skal stå i den. Og det vil jeg ligesom finde ud af ved at bede dig om at genkalde nogle af de her store, måske også helt små øjeblikke i dit liv. Og jeg synes, du skal starte med at beskrive et øjeblik, der endte med at blive definerende for dig og din vej i livet. Ja, altså jeg har jo altid været et ufatteligt interessedrevet menneske. Altså det er simpelthen det, der får mig i gang. Jeg elsker, at jeg er jo på mange måder en kæmpe nørd. Altså jeg elsker også med tøj og med politik og også lavet korttricks og spille rollespil. Altså det er fuld plade af klassisk lidt mere nørdet aktiviteter. Og jeg tror, en af de ting, som i dag i hvert fald står klart, det var jo, da min papfar fik mig meldt ind i Radikal Ungdom, og jeg tog på et introkursus der, og så oplevede jeg bare, at det var simpelthen noget, jeg synes simpelthen, at politik dengang var så spændende, og det var simpelthen så sjovt at være med i en forening. Og der tror jeg, at det der med at komme ind i et så, på en eller anden måde, fasttømret interessefællesskab, Det er virkelig noget, der har været altså også definerende for den vej, jeg har valgt i livet. Også mærke, at altså, jeg læser jo også, jeg er jo simpelthen textbook på det område, ikke? Altså, jeg læser jo også statskundskab, har været medlem af Radikal Ungdom, har også et par turtlenecks liggende derhjemme og hvide sneakers, og altså i hele muligheden. Så det tror jeg har været relativt definerende. Den, jeg kan stadig huske det for mig, det der introkursus, der er noget, vi har et... I Radikal Ungdom er der sådan, der hvor vi har vores hovedkvarter, hvis man kan sige det på den måde, hedder B15, ligger ude på Islands Brygge. Bertorsgade 15 ligger det i. Hvordan ser det ud? Det er, sådan, der er, når du kommer ind, er der sådan en stor åben stue, så er der ved siden af sådan en form for glasmontre, hvor der sidder nogle medarbejdere, og så er der også en kælder, hvor der er en bar og to små lokaler. Og jeg kan bare huske, at den der store åbne rum, du kommer ind i, så havde de et EU-flag hængende. Det, sådan, det sidder meget i mig. Og så fik jeg at vide, at det var unisex toiletter, og dengang så troede jeg, at det var sådan en ligestillingspointe, og jeg har så senere fundet ud af, at det er simpelthen bare, fordi det er for besværligt at dele det op. Men jeg synes dengang, og kan jeg huske, at jeg tager min telefon, og så sender jeg en sms til min farfar, hvor jeg skriver, at de har unisex toiletter, og der hænger et EU-flag på væggen, og så jeg tror, det er her, jeg hører til. Og det tror jeg virkelig har været definerende for mig siden, det der med at forfølge i hvert fald mine interesser. Så ja, det tror jeg sådan, i hvert fald for nylig i mit liv, at det ville det være et nedslag. Og hvordan tror du, det har været med til at forme din vej fremadrettet? Ja, altså, det er jo, jeg har tænkt meget over det, og der er jo så ufattelig mange små ting, der jo på en måde former en, ikke? Og jeg håber jo også på en måde, at jeg ikke er færdig med at være, altså jeg er kun 24, jeg håber godt nok, der er noget udvikling tilbage, ellers er det trist at have peaked, så at sige, allerede, så kun gå nedad herfra, det håber jeg selvfølgelig ikke, men... Jeg tror det der med, at jeg blev generelt i mit liv, er meget min far også lært, at det værste man kan få er nej. Altså det, at man bliver nødt til at prøve at gribe de chancer, der er, man bliver nødt til at tage initiativet, og så worst case scenario, så lykkes det ikke. Og så er det også okay. Altså så er det jo ikke værre. Og det kan have været helt små ting, sådan noget med, at jeg aldrig er bange for at tage telefonen og ringe til nogen og spørge om noget, eller aldrig har været bange for at bede om en smagsprøve dag i bæren, da jeg var lille. Det synes jeg er så lidt pinligt nu. Men dengang jeg var lille, blev jeg jo altid tvunget til, at min far for at lære det. Og det tror jeg også har påvirket mig der. Altså det der med, at det godt kan betale sig at kæmpe for noget, man tror på. Og noget, hvor man håber på, at man kan gøre en forskel. For det værste er, der kan ske, det er, at det ikke lykkes. Men tror jeg bare har lært, efter især at være aktiv så længe, at det på en eller anden måde alternativet er meget værre. Hvis du kigger tilbage på det, og så ikke har givet det et skud. Det tror jeg vil være meget sværere ved at leve med, end at have givet det et skud, og så måske ikke har lykkes med det. Og det tror jeg, man også lærer i det der fællesskab der. Også fordi så er ungdomspolitik ikke mere seriøst. Altså nu håber jeg selvfølgelig ikke, at jeg træder nogle af mine gamle venner derfra over tæerne, men det er jo lidt noget, man leger. Og det er på en måde også utroligt sjovt at opleve det der med, der er jo alligevel nogen, du lærer nogle ting af det, samtidig med det, men det er også bare noget, man leger. Så det er også en meget sådan safe space, hvis man kan sige det sådan. Så det er noget af det, du husker meget tydeligt fra dit liv, Lukas. Men hvis du helt selv måtte vælge, hvilket kun ene øjeblik, du skulle huskes for, dit liv skulle huskes for, hvordan ser det øjeblik så ud? Ja, altså jeg håber jo, at det, hvis jeg skulle blive husket for noget, at det øjeblik er foran mig, ikke? Har jeg også tænkt mig over, at mine største øjeblik, de ikke har været der endnu. Men jamen, jeg synes, den er svær at svare på, altså fordi jeg tror, der er meget forskel på det behov, jeg selv har, hvad jeg vil huske mig selv for, hvad omverdenen vil. Jeg har tænkt meget over det. Jeg tror, at altså, jeg vil gerne blive husket for at gøre en forskel. Jeg vil gerne blive husket for, og det er også noget, der især efter jeg er blevet ældre, at jeg tænker utrolig meget på, som jeg også var inde på før. Altså børn, der har indlæringsvanskeligheder, altså ADHD, autisme, ordblindhed og sådan noget, at hvis jeg kan blive husket for at have givet dem bare 5% bedre forudsætninger, end jeg selv havde, dengang jeg gik i gymnasiet og i folkeskolen, og har gjort, at vi på en eller anden måde bare bevæger os hen mod et lidt mere rummeligt samfund, hvor at det er okay at have en hjerne, der ikke er ligesom gennemsnittet. Det skal også siges, det er jo første gang, jeg siger offentligt, at jeg har en diagnose. Det er faktisk her med dig. Det har taget mig årevis at komme dertil, hvor jeg ikke skammer mig over det. Så hvis jeg kan gøre en forskel for de børn og unge, både i dag og også voksne, men også folk, der kommer til, der jo har en anderledes hjerne, så tror jeg faktisk, at så vil jeg kunne sige, at så er det blevet godt nok. Det er virkelig noget, jeg tænker på, at det er noget, der begynder at betyde rigtig meget for mig, når jeg er blevet ældre. Så det vil jeg gerne huskes for. Og så vil jeg selvfølgelig også enormt gerne huskes for at have været en god kæreste, og en god ven, og et godt familiemedlem. Altså sådan nogle mere basale ting. Og jeg tror også, det er meget det der med, vi taler også lige inden om det der, at man kan mærke, at man bliver ældre, fordi at man lige pludselig begynder at gå meget op i, om det køkken ser dejligt ud, og finde ud af, hvad friværdi er. Men jeg tror også noget af det, jeg kan mærke, mine værdier, der ændrede sig, da man var yngre, var det meget sådan noget, at man skal bare være mega succesrig og have helt mange penge. Jeg tror også, jeg begynder at bevæge mig her mod, at måske det er okay, man ikke bliver mega rig, men hvis jeg til gengæld ved, at jeg har været sød ved min kæreste og ordentlig over for mine venner, og måske har fået nogle børn, som har klaret sig godt, som jeg har været en god og tilstedeværende far for. Sådan noget. Det tror jeg også begynder at betyde mere og mere. Så det, sådan, det ene vil være at præstere. Det vil være at skabe måske mere rummelighed, gøre en stor forskel. Så det private simpelthen at altså, være et grundlæggende ordentligt menneske over for dem, jeg har nærmest og mine omgivelser. Tankeeksperimentet i dag, det forudsætter jo lidt, at vi lader som om du ikke er her i morgen, og alle de store forskelle, du gerne vil opnå i fremtiden, kan ikke helt lade sig gøre. Nej. Til gengæld vil du også gerne huskes for at have været en god kæreste, en god ven. Kan du ikke prøve at beskrive et konkret øjeblik, hvor du tænker, her er jeg en god kæreste. Der var jeg sgu god i den rolle, jeg skulle spille. Der synes jeg, var en god kæreste eller en god ven. Ja, jeg tror noget af det, der betyder meget for mig, har været, altså, og det er jo også der, hvor jeg er jo meget, meget glad for, at min kæreste har været en rigtig god kæreste over for mig. Hun er meget rummelig over for, altså når man, altså der er jo nogle ting ved mig, der er lidt anderledes end gennemsnittet nogle gange, ikke? Altså jeg har, altså for eksempel, jeg kommer altid for sent, det gør jeg også i dag, jeg er elendig til tid. Sådan nogle ting rummer hun jo meget, men hun er jo også lidt, altså hun er nylig diagnosticeret inden for autismespektrummet, og det var noget, hvor jeg kunne huske, at jeg mødte hende. Og så var det noget, jeg hjalp hende med at komme til. Hvordan har du hjulpet hende? Jeg vil hjælpe hende med at finde en psykiater, der kunne tale med hende, og finde en psykolog bagefter, der kunne altså sådan hjælpe hende med at forstå, hvad det var og sådan noget. Altså simpelthen helt konkret hjælpe hende med at finde ud af, hvilken behandler skulle hun til og sådan noget. Og det er noget, hvor jeg på en eller anden måde tænker, der håber jeg virkelig også, at min kæreste føler, at det har gjort en forskel. Og sådan på vennefronten. Jamen, bare lige for at blive i det her ved din kæreste. Og hvordan ser det så ud? Det lyder som en meget underlig date på en eller anden måde. Nej, at sidde og shoppe efter en psykolog. Altså, kan du huske, hvordan det foregik? Sad I hos dig? Var det på computeren? Hvordan folder det her øjeblik så ud, hvor du føler, der havde du været en god kæreste? Ja, altså jeg tror selvfølgelig også, også for min kærestes privatlivs skyld, selvfølgelig kan jeg ikke gå altså sådan fuldstændig ned nøgternt i det, men jeg tror, det var meget det der med, at altså jeg kan stadig huske det der med at hente hende efter, hun har været hos psykiateren, tror jeg, derinde, og jeg havde noget smørbrød og en cola med, og så gik vi over i hvad hedder det nu, hvad fanden hedder det, der ved Nørreport, den park, der ligger der, hvad hedder det nu? H.C. Ørsted's Park? H.C. Ørsted's Park, ja. Og så kan jeg bare huske det der med, at hende der psykiater, det af respekt for hendes privatliv, går jeg selvfølgelig måske ikke helt nøgternt ind i det, men havde sagt nogle ting til hende, hvor hun bare var blevet, altså set og forstået på den måde, jeg også er, og forstår jeg, altså som et vanvittigt højt og utroligt begavet menneske, der er utrolig omsorgsfuldt også. Og det gjorde mig simpelthen, dengang kan jeg huske, det gjorde mig simpelthen så glad, at vi sad der og drak en cola, jeg fik en æg og rejer med, og hun fik sig en, hvad var det, jeg tror hun fik sig en fiskefilet med remoulade og sådan en slice citron til. Og så sad vi og spiste det og talte om det. Det er virkelig et indtryk, et øjeblik, der gør indtryk på mig der. Det var forår, solen skinnede, og træerne var lige sprunget, altså sådan bladene var grønne og sprunget ud. Så det var en skøn forårsdag. Jeg kan huske, det var der, hvor man havde taget en frakke på, og så sad man simpelthen og svedte dem ud til at tage en over armen, agtigt varm. Så jeg har fuglene kvidret og sådan noget. Altså når jeg tænker tilbage på det, synes jeg godt nok, det er idyllisk i hvert fald nu. Så det var du måske gerne blive husket for? Det ville være dejligt. Det ville være rigtig dejligt. Og håber jeg selvfølgelig også, min kæreste bliver husket for alt det, hun har gjort for mig selvfølgelig en anden vej. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre dig om et øjeblik, der har gjort indtryk på dig. Noget, der har ramt dig på en eller anden måde. Ja, det har gjort indtryk på mig. Altså et øjeblik, hvor nogle andre har gjort indtryk på mig, eller en konkret begivenhed, der har gjort indtryk på mig. Hvad tænker du der? Det må være begge dele. Ja. Ja, altså du nævnte det også til at starte, men jeg har jo en kæmpe interesse i tøj. Altså, og det er jo det klassiske herretøj. Det er, jeg antager mig selv som sådan okay venstreorienteret, men jeg går faktisk altså meget i altså skjorte og slips og habitjakker og bukser, der går op over navlen og seler og sådan noget. Det holder jeg ufattelig meget af. Og der kan jeg huske, der får man jo altid, og det er også, jeg er også feminist, og det er også en del af, jeg tror jeg nærmest, min identitet, det der med, at det er okay at være mand på andre måder, end den gængs drikker øl, spiller FIFA, taler om damer, og der er ikke noget galt i at være sådan, men jeg håber jo virkelig, at man på en eller anden måde kan udvide det. Og derfor så når jeg jo, altså helt tilbage på efterskolen, gik jeg også op i det, og jeg har altid bare, jeg synes, det er ufattelig rart at have det der tøj på, jeg føler mig meget tilpas i det. Jeg husker, der gjorde de andre drenge, de synes simpelthen, det var så mærkeligt, at jeg gik i pæne skjorter om hvad om kunne de finde på at sige til dig? Altså, der var selvfølgelig nogen, der spurgte, om jeg var homoseksuel. Altså, der kan man mærke, at tiden har ændret sig. Det tror jeg ikke, man bliver spurgt. Det bliver i hvert fald ikke spurgt om længere i dag. Men dengang var det jo sådan noget, er du bøsse, fordi at du går op i dit tøj, hvilket jo er fuldstændig absurd, ikke? Det var meget af det. Og så også folk, der mente, at det var meget sådan noget, piger gjorde. Altså, at det var ikke noget rigtige mænd, de gik ikke op i, hvordan de så ud. Rigtige mænd, de gik ikke op i, om de havde en pæn skjorte på. Men der oplevede jeg så også, at i starten, så gjorde jeg altid grin med det, men gik den periode, hvor de sådan lidt, altså accepterede det, og til sidst, så endte det simpelthen altid med, de der drenge kom hen til mig, og bad dem om at hjælpe med at købe den der skjorte, og bad mig om at hjælpe med at binde det der slips der. Og så kunne jeg sådan stille og roligt se, især på efterskolen, at der kom flere og flere til, der faktisk begyndte at gå pænt klædt. Altså der startede sådan en eller anden form for trend med folk, der gik i noget tøj, der mindede om mit, og også gjorde noget ekstra ud af sig selv, og også stod ved det. Og det har virkelig gjort indtryk på mig, fordi der var det jo, altså på en eller anden måde, der blev det understreget for mig, at hvis man på en eller anden måde står ved, hvem man er, og står ved de værdier, man har, man synes er vigtige, altså kan det faktisk godt nogle gange være, at andre mennesker, på trods af, at de starter med at gøre grin med det, så ender med, at på en eller anden måde, enten føle sig inspireret, eller følge med. Det er virkelig noget, der gør en inspirerende. Jeg kan stadig huske det der på efterskolen, da jeg sådan begyndte at komme ud og se, husk Asger, en af mine kammerater dengang, han lige pludselig begyndte at gå i de der skjorter der, han arbejder vist også i en herretøjsbutik nu, og mange af de andre drenge også, der begyndte at gå i habitjakker og skjorter og bukser. Altså, jeg tror ikke, det gik lige så religiøst op i det som mig, men jeg kan bare huske de der morgensamlinger der, hvor vi sad, og så sad der lige pludselig vildt mange drenge, der havde været i bad og havde taget pænt skjorte på der i 9. klasse. Det var virkelig noget, jeg var stolt af dengang. Og det er også noget, der har gjort indtryk på mig siden, det der med, at det faktisk er muligt, hvis du står ved dig selv og gør en konkret forskel der. Kan du huske en af de gange, måske en af de første gange, der skete, at de ligesom helt er vendt på en tallerken, og rent faktisk har spurgt dig om hjælp? Altså, jeg kan næsten, ja, det, altså, det sker, men det sker hele tiden. Det sker stadig i dag, også på mit nuværende arbejde. Jeg går i, det har jeg ikke på i dag, men jeg kan rigtig godt lide at gå i høje bukser. Jeg har også meget lange ben, og det kan godt se lidt sjovt ud, hvis jeg ikke har en bidjak på. Og på min nye arbejde, så har der også sådan været nogle af gutterne, der har været sådan, at det synes de skulle være sådan lidt, de der bukser er lidt høje, og det er da lidt sjovt. Men der går bare, altså det er fuldstændig, skal alle steder, jeg nærmest oplever at være sammen med folk længe. Det er sådan, så går der en uge eller to, og så lige pludselig så kommer der en fyr sådan stille og sådan, nej Lukas, jeg synes det er lidt svært at binde her slip, skal du lige hjælpe mig? Eller Lukas, så står jeg så derhjemme, jeg ved simpelthen ikke, hvad for den her skjorte, det kunne faktisk være meget lækkert at så gå lidt mere formelt klædt, eller så har de en date, der gerne vil vide det, og sådan noget. Altså, og så tager det jo til. Nogle af mine drengevenner køber jeg også tøj for, altså Anders der, altså jeg tror meget, at hans garderobe er mig, der simpelthen bare har købt det til ham i gave, eller han personlig shopper. Ja, lige præcis, ja. Så det har virkelig været noget, der gjorde indtryk på mig. Og er det noget, der kræver noget? Er der hvad? Altså en af de allerførste gange der på efterskolen, hvor du ligesom havde hørt for det længe, og lige pludselig så vender de, og nu skal du gud hjælpe mig at hjælpe dem. Ja. Hvad tænker du der? Altså jeg tænker, at fordi jeg synes jo, det er sjovt at hjælpe med tøj og sådan noget, ikke? Så jeg tror, jeg tænker, ej hvor fedt, så tror jeg da også, at jeg bliver sådan lidt, okay, ham der lærer sidst lærer bedst, eller sådan, at det er der også noget, det er der noget, jeg synes er sjovt, og nogen kan godt komme med en kommentar til det, men mit indtryk er jo, at altså, når folk så endelig tager sig sammen, så at sige, og spørger om hjælp, så skal man jo ikke stå og hovere med det, så det er jo mere noget, jeg fortæller, altså mine andre venner, ej prøv at høre, hvor sjovt det her er, eller prøv at se, hvor sjovt det her er, men det er alle sammenhænge, jeg oplever det, og det der med mænd, der i virkeligheden rigtig gerne vil gå mere op i tøj, og rigtig gerne vil gå mere op i, hvordan det ser ud, men ikke ved, hvordan. Så nej, det kræver ikke. Jeg tror simpelthen, jeg bliver så glad, fordi at det på en eller anden måde også understreger igen. Altså, jeg synes, det er en kæmpe sejr hver gang. Fordi det understreger, at det er okay at gøre tingene på sin egen måde. Og det er jo ikke, fordi jeg går og kræver af mine. Altså, jeg har da også venner, jeg har været venner med længe, der bare giver ikke en fuck for, hvilken tøj de har på. Nogle gange gør de nærmest nummer ud af ikke at tage pænt tøj på, når vi skal være sammen. Altså, fordi de ikke synes, at jeg skal sidde der og have en holdning til det. Så det er jo ikke, fordi det er noget, jeg kræver, men jeg tror bare, jeg synes, det er fedt at se det der med, at det kan smitte af. tempoet er højt. Du fortæller glædeligt om mange scener i dit liv, og det er dejligt. Men jeg skal jo fortælle, eller prøve at fortælle, dit livs fortælling i dag. Og jeg tænker også, at der også har været dele, som har været mindre gode, mindre rare. Ja. Derfor vil jeg også gerne bede dig om at beskrive en scene fra dit liv, hvor det har gjort ondt. Ja, ja, det har jeg. Jeg har tænkt meget over den. Jeg har tænkt rigtig meget over den, og jeg tror ikke, at det er sådan, altså, ja, nu skal det hele ikke handle om det med at være lidt anderledes nogle gange, men det er virkelig noget, der, især efter jeg mødte min kæreste, er virkelig noget, jeg, altså for nylig, er virkelig begyndt at være mere sådan, at man er god nok, som man er, og det skal man bare stå ved. Så det er også noget, der fylder meget for mig, der hvor jeg er lige nu. Jeg tror, hvis du taler med mig om år, kunne det jo være, at jeg måske siger noget andet, men noget, der tit kan, altså, Noget der tit kan gøre mig ked af det, det er jo det der med, hvis jeg ikke oplever, at der bliver, man ikke bliver mødt med rummelighed i virkeligheden. Og også hvis jeg kan også blive ked af det, hvis jeg ikke selv altid formår at leve op til det ideal og møde andre med rummelighed, så at sige. Men hvornår i dit liv har der været en situation, hvor du føler, du ikke er blevet mødt? Det har været, altså nu vil jeg ikke gå altså fuldstændig ind i detaljer, men for eksempel det der med, at jeg kan godt have... Altså, jeg har jo, for at simpelthen restituere, altså, hvis der er for mange indtryk omkring mig og sådan noget, så har jeg altid et par lydisolerende hovedtelefoner med mig, og så en lille spilkonsol, en Nintendo Switch, faktisk. Og det er jo lidt sjovt at have den. Jeg har den også stående inde på mit arbejde, men det med, at i starten, der gjorde det med at have brug for at sidde med det, og hvis nogen sagde noget til det, eller ikke synes, det var, altså hævet øjenbryn af det, eller synes, at det ikke er noget, man kunne gøre, eller ikke synes, at det var i orden, at have et anderledes behov for nogle gange, på en eller anden måde lige at trække sig lidt. Og bare lige så jeg forstår det, ikke? Har det måske været sådan noget med, så har man været i en setting, det kan være på arbejde, eller i det offentlige rum, det ved jeg ikke, hvor jeg kan i hvert fald huske, at der var en til alle mine familie kom sammen, der altid tog en ordentlig, undskyld mit sprog, motherfucker, mobbedreng af en bog frem. Yeah. Og ville sidde og læse i den ved konfirmationsbordet. Eller... Ja, okay, så aggressiv er jeg så heller ikke med det. Nej, men det er mere for at sige, der var der ligesom lidt den her fælles konsensus i familien om, ej, det er faktisk lidt ubehøvlet. Ja. Kunne det være sådan noget, du har prøvet med din høretelefon eller switch? Ja. Det er det klart, at nogle gange opleve det der med, hvis man har et behov for lige at, altså simpelthen lige at trække sig, eller lige at altså få lidt space, eller bare lige sidde og at spille lidt for sig selv, at det er noget, som altså ikke nødvendigvis, at alle ser lige så positivt på, og jeg tror der også nogle af de arbejdspladser, jeg har været på, har jeg jo slet ikke brugt det, altså taget det med, fordi jeg simpelthen ikke, også fordi jeg har tænkt, det kommer ikke til at gå her, det kommer det ikke til at være altså rummeligt omkring. Men min nuværende arbejdsplads, der har jeg jo min spilkonsol stående på mit bord ved siden af min computer. Og så når jeg holder, så holder jeg løbende pauser i løbet af dagen, så spiller jeg 5-10 minutter. Og der er det jo sådan noget, så kommer min altså kontormakker over og ser om vi spiller med nærmest og kigger og synes det der er mega sjovt og sådan noget. Og det er jo noget, der gør mig utroligt glad med. Jeg tror, at jeg tit har været ked af den der manglende rummelighed, man nogle gange kan opleve. Og det tror jeg også har noget at gøre med min egen acceptance selvfølgelig. Så jeg tror også, hvis jeg sådan tænker tilbage, tror jeg også, at jeg kan være, altså igen, ikke nødvendigvis en fuldstændig konkret episode, men har været ked af, hvis jeg ikke har været lige så rummelig over for mig selv nogle gange, også i forhold til altså ting, jeg synes er svære, eller altså jeg tænker godt nok tit, også når jeg tænker på gymnasietiden, at hvis jeg bare lige havde taget en dyb indånding og har været lidt sødere ved mig selv og talt altså lidt pænere til mig selv og ikke været lige så vred på mig selv, altså for tingene skulle nok både gået bedre og nemmere. Så det er noget, jeg godt kan føle sådan lidt. Og hvad er det, du var vred på dig selv over? For eksempel det der med at komme for sent altid. Det hader jeg at gøre. Altså, jeg har ikke tidsfornemmelse. Det er virkelig noget, jeg har. Jeg ved ikke, hvor mange alarmer der hjemme og sådan noget, men tid forsvinder bare for mig. Og det gør mig simpelthen så... jeg havde en aftale med en veninde for noget tid siden, hvor hun simpelthen endte med at gå, fordi jeg kom for sent og glemte at skrive det. Og det er jo virkelig ikke min intention. Også i dag, hvor jeg kommer for sent her. Det er virkelig noget, der... Det er virkelig noget, der kan gøre mig ked af det, at jeg kom til det, og jeg kan simpelthen blive så vred på mig selv over det. Altså bare tænke, hvorfor kan jeg ikke bare altså tage mig sammen, så at sige, og bare få den tidsfornemmelse. Og det kan også være nogle gange, hvis jeg altså har svært ved at koncentrere mig om noget, eller komme i gang med noget, kan jeg også blive, altså ikke leve op til en eller anden fuldstændig absurd standard, om både at skulle stå op klokken 6 og løbe nogle søer og komme ind på arbejde og kunne arbejde hele dagen og være frisk og have overskud og være en sød kæreste. Og, altså alt det der, der kan jeg nogle gange godt tænke, at altså, både dengang og i dag, at der ville det gøre mit liv nemmere, hvis jeg var lidt, altså, ikke blev så sur, når tingene ikke fuldstændig går efter et eller andet perfekthedsmål. Og sådan tror jeg virkelig, tror jeg faktisk rigtig mange unge mennesker har det. Jeg tror, det er virkelig noget, som jeg arbejder aktivt på, men vi også på en eller anden måde kan tage videre med os som generation, at det er altså også okay at have en dårlig dag, ikke? Altså, at nogle gange så skrider tingene bare. Så det, jeg hører dig sige, er, når du har været ked af det i dit liv i over det her, så det er næsten sådan en dobbelt sorg, ikke? Både først og fremmest altså at være ked af, at folk måske ikke altid accepterer, hvordan du har brug for at tilgodese din egen behov, men måske derudover også være sur på dig selv over overhovedet til at starte med, og have brug for det hensyn til dine behov. Jamen, det er faktisk meget godt sagt, og man kan jo godt sidde her og sige, at selvfølgelig skal man bare stå ved det og sådan noget. Be yourself. Ja, og alt, at det vil jeg da også ønske, bare man bare sådan kunne, men jo, det er virkelig noget, og det er også noget, jeg den dag i dag arbejder meget med. Og det tror jeg godt, altså, og jeg tænker simpelthen også nogle gange på gymnasiet, at altså, kunne jeg bare have drukket nogle flere bajere, eller sådan have slappet lidt mere af, eller altså, at det ikke hele tiden behøver at være det. Og så også det der, især det der med, at altså, og det er noget, jeg virkelig har lært fra min kæreste, at hun er virkelig rummelig omkring det, og hun altså opfordrer, altså hun kan nogle gange gå hen og give mig de der hovedtelefoner på nærmest, hvis hun kan mærke, at jeg er belastet, eller synes det er for meget, ikke? Og det har jo virkelig hjulpet på, at jeg selv også kan rumme det, men jo, det er sådan en dobbelt, at det er sådan en trippel, fordi så bagefter bliver jeg jo ked af, at jeg ikke bare rummer det, så at sige, ikke? Så det er sådan en, hvorfor går det galt, og det er da også for dårligt, at til hensyn, og så er det da også for dårligt, at jeg ikke rummer det, så det kan godt tage, og det er noget, hvor jeg tænker, at det er godt nok meget energi, jeg spilder, som jeg kunne bruge på, altså så have det rart, bage en kage, se en film med et eller andet nice. Jo. Det sidste øjeblik, Lukas, jeg vil bede dig om at udpensle. Det er måske et lidt hårdt sted at slutte, men det behøver det jo ikke være. Det handler også om perspektiv, ikke? Ja. Kan du ikke fortælle om en scene i dit liv, du fortryder? Ja, en scene, jeg fortryder. Vi sidder her jo, fordi vi tænker på, men hvad nu, hvis du døde i morgen, ikke? Ja. Hvad tror du, du vil fortryde eller have lyst til at gøre om? Konkret scene, jeg fortryder. Altså det, jeg har skrevet ned, er også noget af det, jeg har været inde på. Det der med at have for høje, altså generelt for høje krav til mig selv. Så jeg ved ikke, om det. Men det der med at udpege en helt konkret scene, det har jeg virkelig synes har været svært, faktisk. Fordi det, altså det, jeg tænker lidt, det er, at jeg tror helt sikkert, at noget af det, jeg fortryder, det er, at jeg ikke har stået op for mig selv i nogle situationer, men jeg kan simpelthen ikke huske situationen, men det er noget, jeg ved, at det jeg fortryder oftest, det er, hvis jeg ikke føler, at jeg har stået nok op for mig selv, eller har stået nok på mål for mig selv. Jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, så tror jeg faktisk godt, at jeg har et eksempel på noget, jeg fortryder. Det var for en periode for sådan noget, altså længe siden nu. Sæt scenen. Ja, men jeg sidder hjemme hos min daværende kammerat Thomas i Aalborg, sammen med min rigtig gode ven, også Anders og Thomas' kæreste Kiara. Og så var der et eller andet med, jeg var single dengang, og jeg ville havde en eller anden idé om, at så skulle man også, altså, så skulle det også være sådan noget, der skulle bare være fart på, og sådan nogle ting. Og der kan jeg huske, at så siger jeg et eller andet, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det konkrete er, jeg siger, men jeg tror, jeg kommer til simpelthen at omtale, altså, piger på en nedladende måde, i forhold til at date. Hvad fanden var det nu, jeg sagde? Jeg tror, jeg sagde et eller andet med, at nogen havde været sammen med mange, og så sagde jeg noget negativt om det, som jeg husker det. Jeg kan simpelthen ikke huske det konkrete citat. Og der kan jeg huske, at min kammerat Anders siger, at han synes simpelthen, at det er simpelthen ikke til at høre på. Og det var for meget imod mine værdier. Og det havde han jo fuldstændig ret i. Altså det var jo imod alt, hvad jeg stod for. Og det var jo et eller andet, dengang en yngre Lukas, en desperat forsøg på en eller anden måde, både at være lidt mere som de andre, og så på en eller anden måde passe ind i en eller anden jargon, jeg i virkeligheden selv altså er kæmpe modstander af. Og det fortryder jeg virkelig i dag. Altså der fortryder jeg godt nok, både at jeg, det ærger mig, at jeg simpelthen ikke lige kan huske konkret, hvad det var, jeg sagde, men jeg tror, det må desværre nok have lænet sig op af et eller andet med en eller anden, der havde været sammen med mange, og så omtalte jeg det på en negativ måde, og det er jo virkelig ikke noget, jeg, altså normalt er jeg jo meget pro, at man skal være bare sammen med dem, man vil, og sådan noget, Og der kan jeg huske, at Anders siger det, og der fortryder jeg virkelig, at jeg er meget taknemmelig for, at han siger det, men jeg fortryder virkelig, at jeg kom til at tale sådan. Det er fordi, at jeg ikke stod på mål for mine værdier, og jeg ikke stod op for den, jeg i virkeligheden, altså den jeg tror på, jeg er. Det er, at jeg simpelthen ikke stod op for mig selv ordentligt i situationen, ved ikke at falde ned i et eller andet, som jeg har hørt nogle andre drenge, jeg måske havde hængt ud med, den måde, de talte om piger og prøvede at presse ind der. Det fortryder jeg i dag. Og det er jo også ret vildt, også ret sejt, at han rent faktisk kæmpe, kalder dig ud på det i real kudo. Time. Altså, jeg var fuldstændig målløs, ikke? Altså, der var jeg virkelig sådan, okay, der må jeg... Og det er noget, jeg får, hvis Anders lytter med, det er noget, jeg fortryder der, ikke? Altså, sådan, hvis det skal være sådan en fuldstændig specifik situation, så fortryder jeg det. Og kan du huske, hvordan lokalet ændrer sig, stemning, I sidder flere mennesker, lige pludselig bliver du kaldt ud? Ja, det blev en presset stemning, det gjorde det. Og først det, jeg gjorde, det var jo selvfølgelig, altså, jeg vil ønske at sige, at det, jeg sagde, var bare, ej, hvor godt du siger det, Anders, det kan jeg selvfølgelig sige, men selvfølgelig i starten forsvarer man det jo, ikke? Altså, sådan er det jo. Og jeg kan da huske, at både Thomas der og Chiara er sådan, ej, men Lukas, han har jo ret. Og stemningen ændrer sig, det startede med, at vi sad og hyggede os med nogle flasker vin, og der kan jeg huske, jeg blev utrolig flov. Jeg tror også, jeg rødmede og på rød hovedet, og altså, den her vin smagte lige pludselig ikke lige så godt, som den gjorde før, vel? Blev helt tør i munden også af det. Og så kan jeg bare huske, at Anders siger det der, og så siger han til mig, at fanden var det, han sagde, at det vigtigste for ham er jo, at han kan sige sådan noget, især til nogle af sine bedste venner. Og det, altså, jeg var jo fuldstændig tom for ord der. Altså, jeg kan huske, og det, jeg snakker meget, ikke? Så det er jo sjældent, at jeg på en eller anden måde sidder fuldstændig paf, overhovedet ikke ved, hvad jeg skal sige. Og det gjorde jeg simpelthen i den der situation, og det er virkelig noget, jeg har altså tænkt tilbage på siden da, hvor jeg virkelig fortryder, at også fordi, at det han jo kaldte mig ud på, var jo ikke, at han nødvendigvis sagde noget, han synes var nederen, men jo i virkeligheden sagde noget, jeg selv var imod. Altså, at jeg gik på kompromis med mig selv på den måde. Det var lige så meget for din egen skyld. Det var det jo, fordi at hvis jeg nu var sådan en, der gjorde det, ikke, så var det jo noget andet, så var vi jo nok ikke venner, men det er jeg jo virkelig ikke. Altså, også altid se mig selv som feminist, og virkelig har kæmpet meget for ligestilling. Så synes jeg simpelthen, at det er noget, det tror jeg faktisk er noget, jeg er super flov over også i dag, hvis jeg skal kigge tilbage på. Det vil være den situation, og jeg tror rigtig mange, især mænd, har stået i den situation, hvor man på en eller anden måde prøver at være med på en eller anden, jeg går med gutterne, og så kommer man hjem, og så tænker man, fuck, det var sgu ikke særlig fedt sagt. Og det fortryder jeg virkelig, at jeg også fandt ned i den. Og det er virkelig noget, jeg har taget med mig videre. Så, og kæmpe skud ud til Anders for at jo tage fat i den der. Jamen, tak for at dele, selvom det er noget, man godt kan være flov over. Ja, det er i hvert fald ikke mit stolteste øjeblik. Nej, men så er det godt, at vi også har hørt lidt om stoltheden, og mund ikke, at det hele nok skal kunne rummes i din nekrolog. Den får jeg lige skrevet, og så tales vi ved igen. Lukas. Nana. Jeg har skrevet din nekrolog. Ja. Hvordan har det med det? Jeg glæder mig til at høre den i hvert fald. Er det noget, du gør dig mange tanker om dit eftermæle? Det... Altså ja, jeg tænker jeg da over. Jeg håber da ofte, at jeg får et godt eftermæle. Altså man bliver husket for noget. Det tror jeg meget sådan et... Ja, det er også klart et behov, jeg har noget i hvert fald at kunne kigge tilbage på. Eller som andre kan kigge tilbage på, når jeg ikke er her længere. Så det gør jeg da, ja. Så lad os høre din nekrolog, og så kan du fortælle mig, om du vil være tilfreds med, at det skulle være det. Ja. Er det noget, jeg kunne lokke dig til at læse højt? Ja, det tror jeg da godt. Ja, selvfølgelig. Jeg, Lukas, er i dag afgået ved døden. Det er sjovt. Jeg tror, det ville man da have svært ved at sige en begravelse sammenhæng. Nå, lad os give det et skud. Jeg, Lukas, er i dag afgået ved døden. Så blev det da også første gang, jeg kunne finde ud af at finde ro. det er sjovt. Jeg sad altid ved på stolen, taget hurtigt og kom for sent til mine aftaler. Men det var ikke, fordi jeg var ligeglad. Det var faktisk det modsatte. Jeg gik op i alt, og derfor havde jeg også svært ved at sortere mine interesser og i min tid. Jeg voksede op i Frederiksberg med min familie og masser af skoleskift. Hjælp mig ikke med at sidde mere stille på stolen. Det kunne ADHD-diagnose, da jeg var 17 år, hjælpe mig med. Og hertil skal det jo ses især den medicin, der følger med. Diagnosen selvfølgelig. Defineret for mit 24-årige lange liv, at jeg en skøn dag på Islands Brygge trådte ind i et lokale, der viste sig at være et radikalt ungdoms hovedkontor. Det var ikke den lækre udsigt til vandet, der solgte mig, men EU-flaget på væggen og unisex-toiletterne. Så jeg skrev en sms til min far, vidste jeg, at det var der, jeg hørte hjemme. Og selvom det kun var midlertidigt, lærte det mig noget, jeg tog med mig permanent. Man er nødt til at tro på, at man kan gøre en forskel i verden. Man er nødt til at kæmpe for det, man tror på. og jeg fortrød de øjeblikke, jeg gjorde det. Når min usikkerhed over ikke altid at være mand på den mandlige måde løb afsted med mig og tage nedladende om seksuelt frigjorte kvinder. Jeg gik på kompromis med min egen feministiske værdi og for at passe ind i en boks, jeg faktisk slet ikke ville være i. Det ville jeg gerne have gjort om, hvis jeg kunne. Heldigvis havde mennesker i mit liv, der elskede mig nok til at fortælle mig, når jeg begik fejl. Og så lærte jeg også af dem. Og mine venner lærte mig. Om høje bukser, seler og hvordan man binder et slips, inden man skal til bryllup. Jeg lærte glædeligt fra mig. Også til dem, der blot et par uger tidligere på efterskolen havde lavet sjov med mig for at gå i så fornemt tøj. Den der sidst lærte bedst, men jeg fraholdt mig fra at håne mig, jeg var bare glad for, at jeg kunne klæde dem pænt på. Det gjorde ondt, når kollegaerne misforstod min behov som ubehøvelighed. Jeg ville blive mødt af løftet øjenbryn og øjne, når jeg måtte restituere det offentlige rum. Men det var ikke fravalg andre selskab, når jeg tog min lydisolerende hørebøffer på. Det var tilmændende mig selv og mine behov. Det var self-care, og det kan jeg nogle gange godt virke egoistisk. Men jeg var stolt af, når jeg endelig tog tæt mig selv i første række. Hvis I skal huske mig privat og ikke professionelt, så husk mig for at være god mod dem, jeg elsker. En god kæreste for min partner, som der hentede efter en psykiatersession med cola og smørbrød, og vi spiste æg og rejer en forårsdag i parken. Det var håb, det var lykke, det var rummelighed. Og den rummelighed, min kæreste udviste over for mig og alle mine finurligheder, som min ADHD også medbragte, smittede som et gab. Den gjorde, at jeg selv var bedre til at blive rummelig, også over mig selv og over for andre. Det mindede mig om også at klappe mig selv på skulderen. Og det er, hvad jeg håber, jeg har gjort i min sidste øjeblikke. Se scenen fra mit liv af mig, der endelig bestiger det umulige bjerg, der var gymnasiet. Og med min familie i vores fineste pus, med min studenterhue på i min gymnasiesgang. Den er virkelig fin. Jeg bliver sådan helt rørt, især over den del med det private. Det synes jeg virkelig er sådan utrolig fint. Hvad vil være vigtigst for dig, ja, der står i denne her, og skulle stå i din rigtige nekrolog? Altså, jeg tror, at det, jeg vil have... Altså, det vil nok være det der med, at man er nødt til at tro på, at man kan gøre en forskel i verden. Og man skal kæmpe for det, man tror på. Det tror jeg sådan vil være altså nok noget af det vigtigste for mig. Og så tror jeg, en anden ting simpelthen vil være det der med min kæreste. Altså det der med rummeligheden over for sig selv og over for andre. Det må jeg også mærke. Jeg blev faktisk lidt rørt, selvom man ikke altid kan se det på mig. Så blev jeg faktisk lidt rørt, da jeg læste op. Det er også helt klart. Så jeg tror, hvis jeg skulle tage to passager, så ville det være... så tror jeg faktisk, det ville være de to, jeg tog med mig videre. Ja. Jeg synes faktisk, at den rammer ret fint. Også på, hvad vi har talt om. Altså, jeg håber, at... altså, selvfølgelig den der del med at tage nedladende om seksuelt frigjorte kvinder, at alle ved, at det jo ikke har været sådan en... Altså, det er sket meget, meget få gange, og det er jo også derfor, jeg tager det op. Det har ikke været en eller anden fritidsbeskæftigelse eller sådan noget. Nej, men, det fylder måske lidt for meget. Jeg synes, det fylder meget i hvert fald. I forhold til den samlede fortælling, så vil jeg i hvert fald håbe, at det ikke er det. Altså, jeg tror klart bare, at den skal huske det i dag. Så det håber jeg selvfølgelig ikke. Men ellers så synes jeg faktisk, at jeg synes, den er ret fin. Det må jeg sige. Jeg synes faktisk, den kommer godt omkring det hele. Er der noget, der mangler, før det ville være fortællingen om dit liv? Jeg tror, at noget af det, jeg måske selv også vil komme ind på, det ville selvfølgelig måske også være min politiske virke. Altså, jeg har været meget politisk aktiv, også i min tid i, altså som formand i Radikal Ungdom og på forskellige kampagner og deltagende offentlige debatter og sådan noget. Det tror jeg, at det må måske også stå lidt mere. Det er jo, vi har jo talt meget privat i dag, så det har jo ikke været det, der fyldte så meget, men det tror jeg også klart vil komme med, tænker jeg faktisk, ja. Så hvis jeg lige rettede til, at der var lidt mindre af det, du har fortrudt, og lidt mere af dit politiske arbejde, vil du så være tilfreds, tror du, hvis du døde i morgen, og det her var det eftermæl, der blev bragt i avisen? Jeg vil synes, det ramte ret fint, faktisk, ja. Det vil jeg sige. Ja, jeg tror ikke, at jeg vil være voldsomt utilfreds. Altså, jeg tror selvfølgelig... Altså, jeg tænker, altså det eneste, jeg tænker, det er selvfølgelig, der er bare så mange ting, man jo gerne vil have med, ikke? Altså, jeg tror da også gerne, jeg vil have nævnt, hvor meget jeg holder af min mor og min far og min papfar og min bror og sådan noget selvfølgelig også. Men hvis det er mere ud fra os, sådan det, vi har talt om, så synes jeg faktisk, det sidder ret fint. Det må jeg sige, ja. Lukas, tak for at være med, og tak for at lade mig skrive din nekrolog. Tak skal du have. Jeg var virkelig glad for at være med. Det har været en virkelig fed oplevelse. Fedt. Ja.